د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کوم وخت چې یو بنده په دې دنیا کې یو وار شراب وچشي زړه یې تور سي او که یې دوهم وار وچشل ملک الموت ویني بې زاره سي که یې دریم وار وچشل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویني بې زاره سي که یې څلورم وار وچشل حفظه یا د حفاظت ملائکه ځنی بې زاره سي که یې پنځم وار وچشل جبریل علیه السلام ځنی بې زاره سي که یې شپږم وار وچشل اسرافیل علیه السلام ځنی بې زاره سي که یې اووم وار وچشل میکائیل علیه السلام ځنی بې زاره سي که یې اتم وار وچشل اسمانونه ځنی بې زاره سي که یې نهم وار وچشل د اسمانو اوسیدونکي ځنی بې زاره سي که یې لسم وار وچشل د جنت دروازې ورته وتړل سي که یې یولسم وار وچشل د اور دروازې ورته خلاص سي که یې دولسم وار وچشل د عرش اخیستونکي ملایکې ځنی بې زاره سي که یې دیرلسم وار وچشل کرسي ځنی بې زاره سي که یې څوارلسم وار وچشل عرش ځنی بې زاره سي که یې پنځلسم وار وچشل جبار جل جلاله ټول ملایکې او ټول انبیا علیهم السلام ځنی بې زاره سي او بیا نو د نورو معذبینو او ګناهکارانو سره و جهنم ته د هلاک د پاره ولویږي او الله جل جلاله د جهنم د اور څخه یو جام یا کټورې د چشلو د پاره ورکړي چې د هغه جام د حرارت څخه سترګې رالویږي او د مخ غوښه راتوي سي کوم وخت چې وچشي کلمې ټوک ټوک سي او تر دوبره راووزي د شراب و چشنګ ته دی ویلوي د شراب و چشنګ ته دی ویلوي د شراب و چشنګ ته دی ویلوي څونه او څنګه سخت عذابونه ورته ګوري د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واوریدل چې وی فرمایل هر هغه څوک چې نسته شراب ورولویږي تر او ورځې پورې الله جل جلاله المنز نه قبلوي کبیا د شراب چشلو د عقل زایل کړي یعنی دونه و چشل چې پنشاسو الله جل جلاله یې تر او ورځې پورې روزه نه قبلوي که یې بیا دونه وچشل چې په ځان او جهان نه پوهېدی الله جل جلاله یې تر څلوېښتو ورځو پورې هیڅ ښه عمل نه قبلوي او که د دغه څلوېښتو ورځو تر تېرېدلو د مخه مړ سو نو کافر مړ سو یعنی د کفر په حال کې مړ سو او که یې توبه وکړل الله جل جلاله یې توبه قبلوي او که یې بل وار بیا د شراب وچشلو ته رجوع وکړه پر الله جل جلاله دا حق دی چې تینه الخبال په وچشي یو چا وویل یا رسول الله تینه الخبال څه شي دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دوژخانو د زخمو ویني او نونه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت یو شرابي مرسي تاسو شخ کړی او رسته قبر وشنی کوم ولید چې مخ یې د قبلې څخه ندی اوشتي ما ووجنی دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که یو بنده څلور واره شراب وچشل الله جل جلاله پر ده په غضب سي او د ده نوم په سجین کې ولیکل سي او الله جل جلاله د ده څخه نه روژه نه لمونځ نه صدقه قبلوي مګر دا چې توبه وکاږي او که یې توبه ونه کړل نو د ده ځای اور دی او دغه اور ډیر بد ځای دی همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل زناکار او شرابیان به د قامت په ورځ اورته بوتل سي کوم وخت چې دغه اورته ورنږدې سي د اور دروازه بورته خلاص سي او پر دوژخ مقرره ملایکه به د اوسپنې په ګروزانو یا چنګکانو استقبال وکړي په دغه ګروزانو به وهي او په اور کې به هغه خپل ځایوته ورپوري وهي د دغه زناکار او شرابي په بدن کې به داسې عضو یا اندام نه وي پاته چې پر هغه دي د دوژخ مار او لړم نه وي وهلي او بیا به سلویش کاله پر سر په دغه دوژخ کې کښته دي بیا به یې هم پای ته نه وي رسېدلی د ها خوا څخه به یې د اور لمبې بیرته د دغه طبقې ولوړې حصې ته راپورته کړي دلته به یې بیا هغه پر اور مقرره ملایکې وهي او بیا به د اور پای ته ولویږي هر وار چې د دوی پوست وسوځل سي الله جل جلاله به نوی پوست پر پیدا کړي دا د دې لپاره چې ډیر عذاب وسکي یا حس کړي بیا به دغه زناکار او شراب چشونکي ډیر شدید تږي سي نو به نارې وهي واعد شاه اسقونا شربتا من الماء د تنجې مړسو یو غړپ اوبه را باندې وچشي نو دوی ته به د ایشولو اوبو کټوریان راوړل سي چې دغه اوس به هم سره ایشي او پر له اوړي شرابي چې دغه کټوري ورپورته کړي د اوبو د حرارت څخه به یې د مخ غوښه پکښ راول ویږي دغه اوبه چې خولې ته ورسي غاښونه به یې راول ویږي کم وخت چې دغه شیدلی اوبه نس ته ورسیږي کلمې به یې ورټوټه ټوټه کړي او تر دوبرې به یې راووزي بیرته به داسې جوړ سي لکه هغه اول چې و او بیا به دغه عذابونه د سره شروع کیږي دا د زناکاره او شراب چښونکي عذاب دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي د قامت په ورځ به شراب چښونکي په داسې حال کې راسي چې د شرابو کوزه یا بوتل به یې په غاړه زړیږي او تنبور به یې په لاس کې وي تر څو چې د اور پر لرګي د صلیب پر شکل وزړول سي او ناره کوونکی بناری کې دا فلانې د پلانې زوی دی او د د خولې څخه به داسې بد بوی راوځي چې د حشر د میدان ټول ولاړ انسانان به دغه بوی د تکلیف څخه د خلاصېدلو غوښتنه کوي بیا به ملایکې دی پرمځکه وغورځوي او د صلیب څخه به اخلاص کې د دوژخ اور ته به یې بوزي په دوژخ کې به زر کاله پاتې سي او بیا به نارې وهي واعطشا ډېر تژیم ډېر تژیم د الله جل جلاله په امر به ډیره بدبوی خوله ور تراولې جلسي دی به دغه خولې د بدبوی څخه نارې وهي چې الهي دغه خوله را څخه استکه خو خوله نه ځني استکیږي تر څو چې د اور لمبه پراسي داسې وسوځي چې اریسي بیرته د الله جل جلاله په امر نوی د سر څخه خلق او پیداسي دی را ولارسي خلاصونه او پښې په زولنو تړلې وي او په دغه زولنو کې به پړ مخه په زنجیرانو په اور کې کشول کیږي او دی بیا د تندې څخه فریاد کوي او نارې وهي د دغه تندې د پاره حمیم د دوژخانو او په وچشل سي بیا دی د لوژ څخه فریاد کوي او نارې وهي د دغه لوژ د پاره زقوم په وخوړل سي چې په نس کې به یې ایشي زقوم د دوژخانو خوړج مالک یو ملایکه ده چې د هغو ملایکو مشر او رئیس دی کوم چې پر دوژخ او د دوژخ پر اور او د دوژخانو پر عذابو مقرره دي ویل کیږي چې دغه مالک ډیر لوی خلقت او لوی جسم دی داسې بیرونکی شکل یې دی کچیرې د دنیا و خلقو ته ځان وشکاره کی ټول به د د شکل او صورت د بیرې څخه مړ سي اواز یې لکه هغه شدیده او زورور تالنده دغه مالک په جهنم کې د اور پر یو عظیمه کرسی ناست وي د دغه مالک سره به د اور څخه جوړ سوي بوټونه یا چوټي ور سره وي د هغو څخه به یو جوړه د دغه شرابي په پښو ور واغوندي چې د هغو بوټو د حرارت او ګرموالي څخه به د شرابي د سر مغزه ایشي او تر غوژو به یې دغه مغزه راوځي د شرابي غاښونه به د سکروټو وي او د خولې څخه به یې د اور لمبې راوځي او د نس کلمې به یې پر پښور الویجی او بیا به شرابی د سکروټو په تابوت یا صندوق کې زر کاله واچول سي عذاب یې اوجدي او ځای یې تنگ دی نوان به یې بهیږي د بدن رنگ به یې تغیر کړی وي او دی به وایي یا رب اور می غوښي وخوړلې شرابی لر دی ویل وي که شکایت وکي رحم نه پر کیږي کناره ووهي جواب نور کول کیږي شرابی به بیا د تندې څخه نارې وهي مالک به حمیم ایشولی اوبه ورکي کم وخت چې دی د دغه اوبو لوښی په لاس کې ونیسي د لاس ګوتې به یې ولویږي چې و دغه اوبو ته وګوري سترګې او باړخوګان به یې ولویږي زر کاله وروسته به د دغه تابوت څخه راویستل سي او په سجین بندیخانه کې به واچول سي او د اور په زنجیرانو به وتړل سي او په دغه بندیخانه کې به دونه لوی ماران او لړمان پر مسلط سي لکه اوشان بیا به دغه شرابي په پښو د اور زغره یا خول ور واغوندي او په بندو کې به یې اوسپنې ورټک وهي په لاسو کې به یې ولچکان او په غاړه کې به یې زنجیران ور واچوي بیا به دغه بندیخانې څخه زر کاله وروسته راویستل سي او د اور مقرره ملایک کبه یې د ویل وشیلې ته بوزي ویل د جهنم د شیلو څخه یو داسې شیله ده چې د اور حرارت او ګرمۍ تر نورو ټولو شیلو زیات دي او تر ټولو شیلو ژوره ده او تر ټولو شیلو ماران او لړمان پکښ ډیر دي دغه د ویل په شیله کې به زر کاله پاتې سي بیا به دغه شرابي وخپل رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ته ناره وهي یا محمده یا محمده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دغه د دناره واوري نو بو وای یا رب د جهنم څخه زما د یو امت ژغ اورم. الله جل جلاله به وفرمای دا ستا د امت څخه یو سړی دی چې په دنیا کې شراب چشل او به له توبې مړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فرمای الهی دغه سړی زما د شفاعت څخه ووتی مگر دا چې ته عفو ورته وکړې. نو اے مسلمان وروره د مخه تر دې چې مرګ درته راسي و خپل رب ته د خپل ګناهو څخه توبه وکړه. د خپل غلطیو او خپل خطاو څخه د رب عز وجل په دربار کې عذر وکړه او د مهربان الله جل جلاله څخه عفو وغواړه. دا بل هم درته وایم کله چې په زړه کې د قران مجید سل آیات پراته وي یعنی په یاد وي او دغه انسان پر هغه زړه شراب توی کی یعنی ویچ شي د قیامت په ورځ به د الله جل جلاله په حضور دغه د قران مجید هر حرب د خصم او دشمن وي دعوه به ورسره کوي او هر هغه څوک چې قران مجید یې دشمن وي هغه هلاک سو. د عبد العزيز ابن احمد الدایریني څخه روایت دی دغه عبد العزيز د شافعی مذهب د لوی علماء څخه دی چې ډیر تصنیفونه لري او د مشهور زاهدانو څخه دی. دغه عبد العزيز وایي یو شپه په مسجد ته رحیم ومیلې د چې څو شندې په لار کې ناستې دي او ژاړي. ما ورته وویل څه درته پېښه ده؟ دوی ویل زموږ په کور کې یو مریض دی، موږ یې د شهادت د کلمو وویلو ته رابولو او موږ یې په تکرار سره ورته وایو خو دی کلمه نه وایي. نو ته ورسه ووینه ثواب به دې سي. وایي زه ورغلم او د لا اله الا الله کلمه مې ورته تلقینول ده نه ویل او نه یې قبلول. ما څو واره په تکرار سره کلمه ورته وویل، د سترګې خلاصې کړې او ویل پر لا اله الا الله کافر یم او د اسلام څخه خبري او بیزار یم. په دغه وخت کې روح ووتی، زه د ده څخه راووتم او ښځې مې د ده په حال خبرې کړې. په قوم او کلي کې مې غږ وکړ چې یا قوم پر دغه سړي د جنازې لمونځ مه کوئ او مه یې د مسلمانانو په هدیره کې ښخوئ ځکه دی کافر مړ سو. خلقو د ده د کورنۍ څخه پوښتنه وکړه چې ده څه عمل کاوه. ښځو وویل موږ ته یې کومه ګناه نه ده را معلومه بې له دې څخه چې شراب یې چښل. نو د شراب چښلو په سبب د مرګ په وخت کې ایمان ځینې یوړل سو. نو ای زعب بنده د مخه تر دې چې عظیم رؤوف او لطیف رب مقاطعه در سره وکړي د خپله درباره څخه دې وشړي توبه وکاږه تر څو چې روح دې په بدن کې وي پر توبه تلوار وکړه ځکه اوس لا د توبه کوونکو دپاره د توبې دروازه خلاصه ده. ویل او ناکامي دې هغه چاله روي چې د رب عز وجل نافرمانی یې وکړه او اور یې ځای سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کوم وخت چې یو بنده توبه وکاږي ملایکه و اسمان ته پورته سي او وایي ایز مر رب ستا بنده فلانی د پلانی زوی د غفلت د خوب څخه راویښ سو ستا په حضور کې ژاړي او اوښکې تویوي. الله جل جلاله و فرمایي ایز ما ملایکو د حسرت او پشیمانی د نفسو د راتګ د پاره اسمانونه شایسته کوي او د توبې د قبلېدلو د پاره د توبې دروازې خلاصې کوي. بهشکه چې توبه کوونکی انسان زما په حضور تر مزکو او اسمانو عزتمند دی او که دغه انسان پر خپل توبه ټینګ سو او په عبادت کې ودرې دی هغه کړي ګناهونه به یې په نیکوي ور بدل کم. ورونو موږ مخکې د قیامت یا د حساب د ورځې حالات بیانول او زموږ بحث تر هغه ځایه ورسېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په شفاعت سره د قیامت د ورځې حساب شروع سو. خو د قیامت د ورځې حساب تر یو قانون لاندې کیږي چې دغه قانون شپږ مادې لري او دغه قانون ستا مخته د دې لپاره ایښول کیږي چې تا ته خپل حقوق در معلوم سي او ته پوه سي چې ستا سره حساب د دغه قانون پر اساس کیږي. د حساب د قانون اوله ماده دا ده چې نن ورځ هیڅ ظلم نسته. الله جل جلاله فرمایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يعني هر هغه څوک چې د یوې ذره پر اندازه د خیر عمل کوي د هغه عمل جزاء او بدله به وویني او هر هغه څوک چې د یوې ذره پر اندازه د شر عمل کوي د هغه سزا به وویني او الله جل جلاله فرمایي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعني هر څوک چې د نارینه وسخه وي که د ښځو څخه او دی مؤمن وي چې د ښو عملو څخه ځینې کارونه وکړي نو دغه کسان به جنت ته داخل سي او پر دوی به د نقیر پر اندازه ظلم نه کیږي. نقیر څه شي دی؟ نقیر هغه ډیر نری سپړسي ته ویل کیږي چې د خرما د مندکې په نری چاک یا چاوده کې وي. کوم وخت چې خرما خلاصه کې او مندکه راوباسه د دغه مندکی په چاک یا چاوده کې یو نری تناو دی، دغه تناو ته نقیر ویل کیږي. نو د قیامت په ورځ د دغه نقیر پر اندازه هم ظلم نسته. د حساب د قانون دوهم ماده دا ده چې هیڅوک د بل چا په ګناه نه نیول کیږي. الله جل جلاله د سورۃ فاطر په 13 نمبر آیات کې فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى، یعنی او نه اخلي هیڅ ګناکار د بل چا د ګناه بار. هیڅوک د بل په ګناه نه نیول کیږي که څه هم هغه ګناکار د چا پلار، ورور، مور یا خور وي. خود دغه ماده څخه یو شی وتلی دی، هغه دا که یو چا په دې دنیا کې بل څوک ګمراه کړی وو، بدلارې وشولې و، د هغه ګناه هم د قیامت په ورځ د پر غاړه ده. الله جل جلاله د سورۃ العنکبوت په 13 نمبر آیات کې فرمایي وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، یعنی خامخا به دغه کفار د خپل ګناهو درانه بارونه بار کړي او نور درانه بارونه به هم د خپل ګناهو د درنو بارو سره بار کړي. یعنی د خپل ځانی ګناهو درانه بارونه خور سره و او د نورو حقوق کسانو د ګناهو درانه بارونه به هم پر خپل اوجو ور سره بار کړي کم چې دوی گمراه کړي او د لارې استلی و. خدا دا معنا نه لري چې هغه څوک چې د گمراه کړي وو هغه د ګناه څخه خلاص دی، هغه خو ګناهکار دی او دغه گمراه کوونکی هم ورسره شریک دی. لکه په حدیث شریف کې چې راغلی دی هر څوک چې په دنیا کې ناحق وینه توی کې د ده په ګناه کې د آدم علی السلام زوی قابل هم ورسره شریک دی، ځکه هغه دغه د وژلو لار جوړه کړې ده. همدارنګه الله جل جلاله د سورۃ النحل په 15 نمبر آیات کې فرمایي ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني خلق يه د دې د پاره گمراه کول چې د قیامت په ورځ د خپل ګناهو پیټي پوره پشا واخلي او د هغو کسانو د ګناهو د پیټي څخه یې هم ورسره واخلي چې دوی هغه کسان په ناپوهي گمراه کړی دي. هغه پیغله یا شزه چې د اول وار د پاره یې په ودو او شادوی کې لس لباس واغوستي، یا هغه شزه چې د اول وار د پاره یې په پارک یا د دریاب پر غاړه لنډه لمن واغوستل، هر شزه چې د دې تقلید یا د دې پر قسم موډ او پیشن کوي د قیامت په ورځ دغه اوله شزه د ټولو په ګناهو کې ورسره شریکه ده. څونه ګناه چې غیله رسته دیلره هم پر هغه اندازه ګناه لیکل کیږي. هغه څوک چې خپل ملګری د منشیات و استعمالولو یا نور حرام کاروته وربولي، نشه، فسق او فساد تشویقوي او هغه ملګری بیا دغه کارونه وکي، هغولره خو هغه خپل ګناسته خو دلره هم بیل دې څخه چې د هغو د ګنا څخه شي کم سي د هر یو د ګنا پر اندازه ګنا لیکل کیږي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، رواه مسلم. يعني كچاو سملار تبلنا وکرل دلره د هر هغه چا پر اندازه ثواب سته چې د متابعت وکړي او د هغو د ثواب څخه هم شي نه کمیږي. او کچا و گمراهی او بد لارې ته بلنه وکړل پر د هر هغه چا پر اندازه ګناسته چې د متابعت وکړي او د هغو د ګناهو څخه هم شي نه کمیږي. د حساب د قانون دریمه ماده دا ده چې حساب په لیک او لكل سره کیږي نه د خلې په خبرو سره. الله جل جلاله د سوره الكهف په نسل 20 نمبر آیات کې فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني او كشيب شو دلسي لكالسي عملنامي دخلقو پلاسوك نوبته وینه گناهکاران بریدون کی دهغه سسخه چې په دغه عمل نامو کې لیکلی دي او گناهکاران به وای از موږ هلاک راسه د دې عمل نامې څه حال دي دا څنګه عمل نامه ده چې نه از موږ کوچنی ګناه پرې ایشه ده نه لوی ګناه مگر هغه یې حساب کړی ده او هغه څه چې دوی په دنیا کې کړی دي که شوی که بد هغه به په خپل مخ کې حاضر وویني او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي. داسې نه پیښیږي چې داسې ګناه دې لیکل سوی وي چې ده نوي کړې یا دې یې نیکي کړې وي او هغه دې نوي لیکل سوی. بیا هم الله جل جلاله د سورة الاسراء په 14 نمبر آیات کې فرمایي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. یعنی هر انسان لره موږ د عمل د دسر د د پغاړه کې لازم کړی دی او د قیامت په ورځ به دته یو لیکل سوی کتاب را وباسو چې دی به هغه کتاب غوړېدلی ویني. اقرا کتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. او دته به وویل سي دغه ستا کتاب عملنامه ووایه نن ورځ دغه ستا ځان پر تا باندې حساب کوونکی کافی دی. اوس نو ته د ځان سره فکر وکړه چې ستا په کتاب یا عملنامه کې به څه لیکل سوي وي. د عمل له مکافات غافل مسه له غنمو غنم کیږي له اربش نه اربشه. د حساب د قانون څلورمه ماده داسې ده چې د یوې نیکۍ لس چنده بدله او جزا ورکول کیږي مګر د یوې بدۍ بدله او سزا یوه ده. سبحان الله. نیکی یوه په لس او بدی یوه په یوه. الله جل جلاله د سورة الانعام په یو سل شپېته نمبر آیات کې فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. يعني هر هغه څوک چې ونی کې راوړي نو دته به د هغې نیکۍ په مثل د لسو نیکۍ بدله او جزا ورکړل سي او هر هغه څوک چې بدی راوړي نو دته سزا نه ورکول کیږي مگر په مثل او اندازه د هغې بدی د هغې بدی او پر دوی به ظلم ونه کړل سي چې یا دې ثواب کم کړل سي یا دې عذاب زیات کړل سي. الهي څونه مهربانه یې چې ونی کې په لسو نیکیو را حسابوي. یوازې دغه هم نه ده بلکې هلته نورې نیکۍ سته چې یوه په لسو نه ده بلکې یوه په اووه سوه ده لکه خیرات او صدقه. یا والله یوازې دغه هم نه ده هلته نورې نیکۍ سته چې یوه په اووه سوه نه ده بلکې د یوې نیکۍ بدله په بې مثله او بې حسابه نیکیو درکول کیږي لکه د روژې د میاشتې روژه. د حساب د قانون پنځمه ماده داسې ده چې د ځینو کسانو ګناهونه په نیکیو بدلیږي. سبحان الله. دا څونه خوږه او په زړه پورې ماده ده چې ګناهونه دې په نیکیو بدلیږي. خدا ماده څنګه او د چا د پاره ده؟ دا د هغه چا د پاره ده چې پر تیرو ګناهو توبه وکاږي او بیا تر توبې وروسته ښه کارونه او ښه عمل کوي. د مثال پر ډول یو چا شل کاله ګناهونه او نافرمانی کول خو بیا یې توبه وکړل او تر توبې وروسته یې عمل صالح او ښه کارونه کول هغه د شلو کلو ګناهونه یې په نیکیو او حسناتو بدلیږي. ته فکر وکړه ستا د شلو دیرشو کلو ګناهونه ستا د ترازو د نیکیو په پله کې ایښودل کیږي په دې شرط چې په رښتیا سره توبه وکاږي او تر توبې وروسته ښه عمل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي یو انسان به د قیامت په ورځ راوستل سي الله جل جلاله به ورته فرمایي خپل عمل نامه دې ووایه. سړی چې د عمل نامې د ویلو په وخت کې پر خپل هر ګناه راسي د بیرې او شرم څخه به یې مخ توریږي د ده به دا خیال او ګمان سي چې هلاک او برباد وم. الله جل جلاله به ورته فرمایي آیا تا د دغو ګناهو څخه توبه نه وکړلې؟ الله جل جلاله یې ورپیادوي سړی وایي هو یا رب توبه مې کړلې وه. الله جل جلاله ورته فرمایي آیا تا تر توبې ورسته شکارونه نکول سړی وای هو یا رب کول می الله جل جلاله ورته فرمایي دوهم وار بیا خپل عمل نامه وایي سړی چې دوهم وار عمل نامه وایي د هرې ګنا پر ځای چې راسي هل څه به د هغې ګنا پر اندازه نیکي لیکل سوی وي سړی به وویني چې ټوله بدي یې په نیکیو بدلې سوي دي سړی به په فکر کې سي او د ځان سره به ووایي کوم وخت چې حساب داسې دی نو چې ګناهونه مې یو څه ډېر وای ښه به وای نو به ووایي یا رب زه نور ګناهونه هم لرم چې هغه ملایکو نه دي لیکلي دلته نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم داسې تبسم وکړي چې مبارک غاښونه یې ښکاره شول دغه پنځمه ماده څونه شایسته او په زړه پورې ماده ده ته نه ګورې چې ستا رب تا څونه خوښ لري الله جل جلاله غواړي چې تا ته بخښنه وکړي فقط توبه وباسه او شکارونه شروع کړه پخوانی ټول ګناهونه دې په نیکیو بدلیږي که ته هغه څوک چې شل کاله دې مور او پلار آزار کړی دي بس دغه اوس یو هدیه در سره واخله او ورسه لاسونه یې ورمچ کړه او عفو ځنی وغواړه او بیا یې مه آزاروه هغه د شلو کالو آزارونه دې په نیکیو بدلیږي وروره او خورې په هر ګناه چې اخته او مبتلا یې دغه اوس توبه ځنی وکاږه او په ښه عمل شروع وکړه تېر ګناهونه به دې ټول نیکۍ او حسنات سي خو توبه به د نن څخه و سبا ته نه پرېږدې ځکه دا نه ده معلومه چې د سبا لمر به در باندې راوخیږي که یا د حساب د قانون شپږمه ماده چې سخته او اخره ماده ده شاهدي او شاهدان دي اول شاهد ملائکی دي الله جل جلاله د سوره قاف په 13 نمبر آیات کې فرمایي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد یعنی بنده هیڅ خبره نه وایي هیڅ شی تر خوله نه راباسي مګر دوه ساتونکي له ده سره حاضر او تیار وي چې ژر یې ولیکي چې هغه لیکونکي دوه ملائکی دي حتی د سترګو اشاره یا چشمک د پسخند تبسم او د سترګو کاشک کاژه کتل لیکي دوهم شاهد پر هر امت د هغه امت نبی او رسول دی خو پر موږ او تاسې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شاهد دی لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ النساء په یو څلوېشت نمبر آیات کې فرمایي فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني نو په هغه وخت کې به څنګه حال وي چې موږ د هر امت څخه یو شاهد د دوی د انبیاو څخه راولو او موږ تا پر دغه محمدي امت باندې شاهد راولو ته فکر وکړه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر تا شاهدي ادا کوي آیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته د سهار په لمانځه امر کړی یې کیا آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د حرام څخه د سترګو په پټولو امر کړی یې کیا ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درته وایي آیا ما ته نوې خبر کړی ما دغه سي او دغه سي نو درته ویلی آیا زما قولونه علما و نو در رسولی ستا جواب به څه وي دریم شاهد مزکه ده مزکه به وایي یا رب دغه انسان پر ما دغه سي او دغه سي کول ورونو دغه مزکه چې موږ او تاسو پر اوسېږو دغه مزکه زموږ پر عملو شاهدي ادا کوي ستاده کور څخه تر مسجد پورې چې څونه لار ده دغه ټوله لار ستاده لپاره شاهدي ادا کوي که حج یا عمره ته لار سه ته فکر وکړه دغه ټوله مسافه پر تا شاهدي ادا کوي او هر ځای چې د تلبیه ویلی وي د هغې منطقه هر ذره ریګ او هر ډبره هر خاشه او هر درخته د قامت په ورځ ستاده لپاره شاهدي ادا کوي دا اصحاب کرامو دا خوښه و چې پر ډیرو ځایو د دې لپاره سجده وکړي چې د قیامت په ورځ هغه ځایونه د دوی لپاره شاهدي ادا کړي ورونو هغه ځایونه لږ کوي چې ستاسو په ضرر شاهدي ادا کوي او هغه ځایونه ډیر کوي چې ستاسو په ګټه شاهدي ادا کوي پام کوه چې د ګناه د لپاره سفر و نه کړي د دغه جملې په معنا پوهېږي دا چې ته یوازې یا د ملګرو سره د ګناه کولو د پاره اروپا یا امریکا ته ځې یا د یو شهر څخه بل شهر ته ځې دغه ټوله لار چې هر څو سوه یا هر څو زره کیلومتره ده د قیامت په ورځ پر تا او ستا پر ګناه کولو شاهدي ادا کوي اخرنی شاهد یو ډیر عجیب شاهد دی هلته د قیامت په ورځ ځینې داسې کسان پیدا کیږي کوم وخت چې دا حس او احساس کې چې زه خو ګناهکار یم او اوس اورته ځم نو وای یا رب زده ملائکو شاهدین قبلهم حتی ده هیچا شاهدین قبلهم بیل خپل ځان څخه چې زوایم هغه صحیح دی. الله جل جلاله وفرمای هو ستا شاهدی صحیح ده. نو یو خله د خبرو کولو څخه بند سي او د بدن اندامونه خبري کوي، ټول اعضاء یا اندامونه هغه عملونه بیانوي چې دوی کړی دي یا د پکول، مثلا لاسونه، پښې، سترګې، غوږونه، د بدن پوست او نور ټول اندامونه خبري کوي او خپل کړی عملونه بیانوي. الله جل جلاله موږ د دغه خجالت او رسوایی څخه وساتي. الله جل جلاله د سوره یاسین په 15 نمبر آیات کې فرمایي: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يعني نن ورځ به د دوی پر خلو مهر ووهو او زموږ سره به د دوی لاسونه خبري وکي او د دوی پښې به پر هغه کارو شاهدي ورکي چې دوی په دنیا کې کول. الله جل جلاله د سوره فصلت په 19:22 نمبر آیاتو کې فرمایي: ويوم يحشر اعضاء الله الى النار فهم يوزعون. اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه ورځ یاد کړه چې د الله جل جلاله دشمنان د دوزخ اور ته راټول کړل سي، پس دوی به ډلې ډلې کړل سي، یعنی د هر قسم مجرمانو ډلې به جلا جلا د خپل ملګرو په انتظار کې جهنم ته نږدې ودرول سي، بیا چې ټول سره یو ځای سي نو به دوزخ ته رهي کړل سي. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تر هغو پورې چې راسي دوی دغه اور ته، پر دوی به غوږونه د دوی او سترګې د دوی، پوستکي او نور اعضا د دوی پر هغو کارو شاهدي ورکي چې دوی په دنیا کې کول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. او کفار به په تعجب سره خپلو پوستکو او اندامو ته ووایي: تاسو ولې پر موږ شاهدي ادا کول؟ موږ چې هر څه دعوه کول هغه مستاسي په ګټه او ستاسي د پاره کول. قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. دغه پوست او اندامونه به دوی ته ووایي: موږ په خپل خبري نه دي کړي، بلکې هغه الله خبري را باندې وکړي چې په هر شی خبري کړي دي. حال دا چې اول وار هم دغه الله جل جلاله پیدا کړی است او برته هم و دغه الله جل جلاله ته د جزا د پاره رجوع کوونکی است. هغه لوی ذات چې ژبې ته یې د خبرو کولو قدرت او قوت ورکړی دی، آیا لاسو او پښو او د بدن نور اندامو ته دغه قدرت نسی ورکولی؟ بلکې خامخا یې ورکولی سي. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. او تاسو د دغه ګناهو د کولو په وخت کې داسې نه وست چې دغه ګناهونه به مو د دې بیرې څخه پټول چې پر تاسو به ستاسو غوږونه شاهدي ادا کړي او نه به ستاسو سترګې او نه به ستاسو پوستکي شاهدي در باندې ادا کړي. یعنی د نورو څخه مو په پټه ګناه کول او د دې څخه نه وست خبر چې ستاسو لاسونه او پښې او نور اندامونه به ستاسو هغه پټ عملونه ښکاره او بیان کړي. ولیکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. مگر تاسو به دا ګمان کاوه چې الله جل جلاله په ډیرو هغه کارو نه دی خبر چې تاسو به کول. یعنی تاسو د کړو ورو څخه داسې معلومېدل چې تاسو د الله جل جلاله پر عالم والی ایمان نه درلودي او داسې مبلل چې هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه سی باید وکړو، نه مو څوک ویني او نه څوک راپسی ګرځي او اوس حساب شروع کیږي. الله جل جلاله فرمای: وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني ده محشر ميدان، ده حساب او كتاب ميدان ته بستا رب راسي او رابسي ملائكه صف صف قطار قطار رونو. ده الله جل جلاله راتق داس راتق دي چې ده د عز وجل ده شان سره شای موږ نه په پوهیږو او نه د کم شي سره مشابه کولای سو. ليس كمثله شيء. الله جل جلاله خالق دی او موږ مخلوق یو. مخلوق هیڅ کله د خپل خالق په باره کې فکر نسی کولای او نه باید فکر وکړي، خو ته فقط دغه وخت او دغه حالت وسنجوه. ټول انسانان او پیرانان چپ او ساکت ولاړ دي. رب عز وجل د خپل قهر او جبروت په تجلا سره بلا کیف د حشر و میدان ته حاضریږي. ته فکر وکړه، اوس دې څه حال دی چې فقط دغه خبرې درته کیږي او هلته چې د رښتیا پر میدان په بیره او ورختایی کې ولاړ یې څه حال به دې وي؟ دا دی د یوه نفر حساب په یوه غږ یا یوه ناره سره شروع کیږي. غږ وسي: فلانی د فلانی زوی دی، د جبار جل جلاله و حضور ته د خپل عمل د وړاندې کولو د پاره را د مخه سي. ملائکه راسي او تا مسکین تر اوژو ونیسي. ته د خپل حال په فکر کې در وګرځوه، اوس د الله جل جلاله و حضور ته وروستل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما منكم من احد الا وسيخلو بربه كما يخلو الرجل بالقمر في الصحراء. ستاسي څخه داسې څوک نسته مگر د خپل رب سره به یوازې سي لکه یو سړی چې په دشت او صحرا کې د سپوږمۍ سره یوازې کیږي. ته فکر وکړه، هغه څوک چې د سپوږمۍ په شپه یوازې په دشت کې رهوي، دی او سپوږمۍ څنګه سره تنهاوي؟ همدارنګه به ته یوازې د الله جل جلاله په حضور د حساب ورکولو د پاره درېږي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. يعني ساسی څخه یو هم داسې نسته چې دا هغه سره دی الله جل جلاله په داسې حال کې خبري ونکي چې د ده او د ده د رب عز وجل په منځ کې به ترجمان نوي. دغه څوک چې راسته طرف ته وګوري بل څه به نویني بېله هغه څه چې د ده مخه رالېږلي وه، یعنی خپل عمل. چې چپه طرف ته وګوري بل څه به نویني بېله خپل عمله، او چې مخ ته وګوري بل څه به نویني بېله اوره چې ده ته به مخامخ وي. ته او ستا رب بیاست او پلاس کې به د خپل عمل نامه وي. د دغه درېدلو په باره کې فکر وکړه، په دغه وخت کې به د څه حال وي؟ ځینې کسان د قامت په ورځ د الله جل جلاله حضور ته د هغه بندي پر ډول ورځي چې تښتېدلی وي او بیا یې پولیس ونیسي، او ځینې کسان د قامت په ورځ د الله جل جلاله و حضور ته په هغه شوق سره ورځي لکه د ډېر عمر مسافر چې خپل کورنۍ ته ورهیوي. ته فکر وکړه چې ته به د کومو کسانو څخه یې. هو، هلته داسې کسان سته کوم وخت چې د ده په نامه نارې کړل سي: فلانی د فلانی زوی، دی په ځغستا ورځغلي، غواړي چې د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي او ووایي: یا رب، زه دغه یم، زه هغه څوک یم چې په دنیا کې مې ستا عبادت کاوه. او ځینې بیا داسې کسان دي چې د خپل نامه په اورېدلو سره پرېږدېدلو سي او ملایکې یې په کشولو سره کشوي. خدای و ملایکو ته وایي: اے ملایکو، ما و جهنم ته بوزي، خو د الله جل جلاله په حضور کې مې مدروي. حضرت علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه وایي: ما ته داسې کسان را معلوم دي چې د شرم څخه به یې د مخانو غوښې تویږي او دوی به خپل بد عملونه پر الله جل جلاله عرضوي. اوس ته د الله جل جلاله په حضور کې ولاړ یې او هغه عز وجل پوښتنې درڅخه کوي. ته دغه صحنه په خپل فکر کې در وګرځوه او اوس ځان هلته فرض کړه چې ستا رب عز وجل په عتاب او سرزنش سره درته وایي: فلانیه، آیا دغه زما سره مخامخ کېدل دې سپک بلل؟ آیا زه و تا ته سپک وم؟ آیا تا پر ما جرأت درلودی او د خلقو د سترګو څخه پټېدې؟ اے فلانی، تا څنګه فلانی ګناه کول؟ آیا ما و تا ته ښځه نه ودرکړې؟ آیا ما رزق نه ودرکړې؟ آیا ما ستا مخ نه ښایسته کړې؟ آیا ما ستا بدن نه قوي کړې؟ آیا ما مال نه ودرکړې؟ ته څه شي پر ما دلاور کړی وې؟ آیا تا زما په حضور کې درېدل هېر کړی و؟ آیا ته هغه نه یې چې خلقو ته دې ځان ښه ښکاره کاوه او ما ته دې بد عمل راوړي؟ آیا ته هغه نه یې چې د خلقو د سترګو څخه دې ځان پټاوه او زما په ښکاره دې ګنا کول. آیا ته هغه نه یې که به چا پر ګنا ولیدې زړه به دې دربېدی او زما د کتلو څخه دې زړه نه دربېدی؟ آیا زه ستا پر سترګو څارونکی نه وم او تا به په هغو سره و حرامو ته کتل؟ آیا زه ستا د پښو څارونکی نه وم او ته به پر هغو و حرامو ته تلې؟ ته څه شي پر ما دلاوره کړی وې؟ اوس نو که ته العیاذ بالله ګناهکار وې، الله عز وجل درته وفرمایي عمل نامه دې ووایه زما بنده، ته خپله هغه عمل نامه وایه چې هلته ګناه پس له ګناه لیکلې وي. د شرمه څخه دې د مخ غوښې راتویږي او د مخ څخه دې وینې رابهیږي، او الله جل جلاله په غضب سره درته وایي زما بنده زه هیڅکله ستا څخه نه راضي کیږم، ته ماته د ګناهو سره راغلی یې. ای ملایکو دغه انسان ونیسئ، زه پر ده په قهر یم، هیڅکله نه ځینې راضي کیږم. په دغه وخت کې 10,000 ملایکې در باندې راټولې سي او هر یو غواړي چې جهنم ته دې وغورځوي، او دوی وایي دا یو بنده دی چې الله جل جلاله پر ده په قهر سوی دی او دی ملعون دی. همدارنګه ټول بشریت درته ګوري او دوی وایي دا یو بنده دی چې الله جل جلاله پر ده په قهر سوی دی او دی ملعون دی. ای گناهکار بنده، که د خپلو گناهو څخه توبه و نه باسې دغه حال به دی وي العیاذ بالله. او اوس راسی چې د دغه بحث خاتمه په یو خواږه او په زړه پورې حالت سره وکړو چې هغه زموږ او ستاسې بلکې د ټولو مؤمنانو حال دی ان شاء الله تعالی. که چیرې ته مؤمن مسلمان وې یا مؤمنه مسلمانه وې، الله جل جلاله به درته ووایي زما بنده رانیز دیسه، دا هغه د عمل ارزول دی. الله جل جلاله به دی په خپل نور کې پټ کې او پر تا به پرده وځړول سي چې څوک دې خبرې وا نوري. الله جل جلاله نه غواړي چې رسوا دې کې. نو به درته ووایي هغه فلانی ګناه دې په یاد ده، هغه فلانی ګناه دې په یاد ده، هغه فلانی ګناه دې په یاد ده. د دغه بنده به دا خیال او ګمان سي چې دی هلاک سو، مگر الله جل جلاله ورته وفرمایي دغه ګناهونه مې دې په دنیا کې در پټ کړی و او نن ورځ یې در بخښم، ورځه زه ستا څخه راضي یم او زما جنت ته ننوځه. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې او د ټولو مسلمانانو دغسې د حساب ورځ په نصیب کې چې اول خو د خپل کورنۍ او د خپل ټولو دوستانو سره یو ځای په خوشحالي د محشر میدان ته ورسو، او بیا هلته د الله جل جلاله د عرش په سایه کې ودرول سو، او د قامت 50,000 کاله اوږده ورځ د دوه رکعات لمانځه پر اندازه را باندې تیر سي، او په آخر کې مو حساب دغه سي اسانه وي چې یوازې د عمل ارزول وي. الله جل جلاله راته وفرمایي چې دغه ګناهونه مې دي په دنیا کې در پټ کړی و او نن ورځ یې در بخښم، ورځه زه ستا څخه راضي یم او زما جنت ته ننوځه. آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، دا د حساب دورزي یا د قامت دورزي ځین حالات و چې و تاسو ته وړاندې سو، خو خبرې مې په دې سبب تیزی تیزی وکړې چې پتا زموږ د بحث تر خلاصېدلو د مخه پای ته ونه رسیږي، او د پتې په پاته حصه کې به د قرآن مجید تلاوت ثبت کم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،